Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 maja, 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch górników nie żyje. Trwają poszukiwania trzech. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje z kopalni Zofiówka. Polacy pomagają podlaskim Tatarom. Wiele osób chce pomóc odbudować spaloną jurtę. Rosyjscy obrońcy praw człowieka chcą wyjaśnień po wczorajszych demonstracjach w Moskwie. Drugi z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju nie żyje. To już potwierdzone informacje. Jego ciało ratownicy wywieźli na powierzchnię po południu. Pod ziemią wciąż trwa walka z czasem, bo nieznany jest los trzech pracowników. Ratownicy idą po kolegów dwoma chodnikami. Takie informacje przekazał prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Na tej pochylni H2 prace postępują dobrze. Zakładamy, że tutaj do północy powinniśmy dotrzeć do tego miejsca, do tego skrzyżowania. Od czasu naszego ostatniego spotkania z Państwem zostało zainstalowane ponad 60 metrów dodatkowych lutni. Chodzi o to, żeby doprowadzić powietrze do objętego zawałem rejonu, gdzie prawdopodobnie znajdują się trzej górnicy. W tej chwili stężenie metanu w rejonie prac ratowników jest w granicach 4%, czyli poniżej poziomu wybuchowości tego gazu, ale są miejsca stężenia metanu, gdzie miejsce stężenia metanu sięga nawet 24%. Ratownicy pracują w aparatach tlenowych. Powietrze starcza im na około 90-120 minut. Łącznie ratownicy zrobili około 30 metrów postępu. Połowa tej trasy była relatywnie dobra, tak jak informowaliśmy to, co można było wizualnie wcześniej stwierdzić. Druga część tego wyrobiska jest dość trudna. Ratownicy musieli nawet ściągać aparaty tlenowe i nieść je za sobą. Jest taki mały przekrój tego wyrobiska. Jest bardzo dużo tutaj elementów tych urządzeń, które były w wyrobisku. Po wczorajszym silnym tąpnięciu w kopalni Zofiówka czterech górników zostało rannych. Ich stan lekarze określają jako dobry. Setki osób w Kruszynianach na Podlasiu przyjechali z różnych miejsc w Polsce. Chcą pomóc odbudować spaloną tatarską jurtę, ośrodek ważny dla polskich Tatarów. Dziś trwa piknik, podczas którego można wylicytować różne przedmioty, posłuchać muzyki i wrzucić pieniądze do puszek. Właścicielka gospodarstwa Janetta Bogdanowicz mówi, że jest wzruszona tak dużym wsparciem od Polaków. Polacy wszyscy, jak przychodzi taki moment, to oni się wszyscy integrują i pomagają, ale również dzięki tej naszej prywatnej, jak to mówimy, tragedii, dzięki temu ci, którzy nie wiedzieli o nas, to teraz się dowiedzieli. Dowiedzieli, że jest taka niewielka grupa Tatarów, muzułmanów tu na Podlasiu, kim jesteśmy i kim byliśmy. Ta kultura muzułmańska, taka enklawa na ziemi polskiej, i myślę, że należałoby to kultywować. Tatarska jurta nie pełniła tylko stricte restauracji, jadłodajni. Przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski. Janeta jest z wykształcenia historykiem i z pełną świadomością swoją wiedzę o Tatarach przekazywała i przekazuje to wszystkim naszym gościom, którzy odwiedzają Kruszyniany. Chcieliśmy przyjechać, pomóc. Nawet każdy grosz jest ważny w takiej sytuacji. Życzymy im, żeby naprawdę zbudowali jeszcze coś piękniejszego. Tatarska jurta spłynęła w nocy z poniedziałku na wtorek. Straty oszacowano na 1,5 miliona złotych. Akcje pomocy trwają także w internecie. Jeden z przywódców opozycji w Rosji, Aleksiej Nawalny, zatrzymany wczoraj podczas antyputinowskiej demonstracji w Moskwie, został zwolniony. Będzie sądzony m.in. za niepodporządkowanie się poleceniom policji. A rosyjscy obrońcy praw człowieka domagają się wyjaśnień w sprawie udziału kozaków w tłumieniu protestów opozycji. Ze stolicy Rosji relacjonuje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z ustaleń organizacji monitorujących działania policji i służb specjalnych wynika, że w trakcie sobotnich protestów zatrzymano ponad 1600 zwolenników opozycji. Tylko w samej Moskwie do aresztów trafiło około 700 osób. Uczestnicy demonstracji podkreślają, że byli prowokowani do bójek przez ludzi ubranych w kozackie mundury, którzy współpracowali z policją. Policja popychała ludzi, w tym wiele kobiet, a widzieliśmy też kozaków, którzy grozili ludziom pobiciami. Opowiadali protestujący zwolennicy opozycji. Politolog Andrzej Makarkin zauważył, że władze po raz pierwszy na dużą skalę wykorzystały prowokatorów, aby skompromitować opozycję, doprowadzając do bójek. Z kolei obrońca praw człowieka Maksim Szewczenko chce, aby sprawą prowokatorów zajęła się Rada do Spraw Praw Człowieka działająca przy prezydencie Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro Władimir Putin po raz czwarty zostanie zaprzysiężony na prezydenta.

Najpierw o tym, co przed pierwszym gwizdkiem, bo na boisku na razie niewiele. Kibice Legii Warszawa, którzy przyjechali tutaj, no wiadomo, z Warszawy, nie weszli na stadion, ponieważ nie zostali wpuszczeni. Najpierw kilka dni temu pojawiła się informacja, że nie będą wpuszczani kibice z takimi wielkimi sektorówkami. Natomiast okazało się, że widocznie te duże sektorówki były. Część kibiców podobno mogła wejść na stadion, została wpuszczona, ale solidarnie z grupą niewpuszczoną zawróciła i pewnie są już w drodze do Warszawy, więc niestety bez kibiców gości, mówię niestety, bo przecież to zawsze jest fajny klimat, kiedy i jedne, i drugie, i jeden, i drugi zespół jest dopingowany. Bardzo tłumnie zjawili się natomiast kibice Jagiellonii i Białystok, wpuszczeni bez problemów, wypełnili trybuny do ostatniego miejsca. Teraz przenosimy się już na boisko, bo była szansa dla Legii Warszawa. Chlouszek zagrywał w pole karne, tam był Michał Kucharczyk, ale bardzo dobrze założyli pułapkę offside'ową obrońcy Jagiellonii i od bramki rozpocznie Marian Kelemen. Już 5 minut gry za nami w Białymstoku. Jagiellonia remisuje z Legią 0-0. Do Białegostoku będziemy wracać w Ekstralidze Żużlowej w Tarnowie. Tarnów, Unia Tarnów przegrywa 31-41 z Betardem Spartą Wrocław, a już za szybą pojawił się Henio Sytnar, to oznacza, że za chwilę porozmawiamy o kolarstwie. Będzie też gość, także już za chwilę wracamy. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just don't look up. zapowiadany już wcześniej Henio Sittner w studiu. Kolarstwo, Giro d'Italia się rozpoczęło i ten wyścig na antenie Eurosportu komentuje Adam Probosz. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam bardzo za nami serdecznie. Trzeci etap wygrał Elia Viviani. Choć jest to oczywiście kolarski wyścig dookoła Włoch, to pierwsze etapy zaczynają się w Izraelu. Dzisiaj zawodnicy rywalizowali z Berszewy do Eliatu. No i właśnie pierwsze pytanie. Skąd taki szalony pomysł, żeby zaczynać w Izraelu Giro Italia? Pomysł jeszcze związany z ostatnim etapem przez pustynię zwłaszcza. No, tendencja generalnie jest taka. No, wielkie tury starają się jednak być coraz popularniejsze na świecie. To jest oczywiście kwestie marketingowe, kwestie finansowe. Nie oszukujmy się. No, gdyby Izrael nie zapłacił dużych pieniędzy za to, żeby mieć ten wyścig u siebie, to tego wyścigu by nie było tam. Więc ja myślę, że to jest czysta dosyć sprawa. Chodzi o marketing, chodzi o rozpropagowanie marki Giro d'Italia. To samo robi Tour de France. Mówiło się, że Tour de France miał się zaczynać w Stanach, w Japonii i w końcu do tego dojdzie, bo ja myślę, że taki jest kierunek. Zresztą takie jedno zdanie powiedział mi ostatnio Przemek Niemiec, kiedy rozmawialiśmy dla magazynu Szosa, robiłem z nim taki wywiad. Przemek powiedział, słuchaj, pieniądze w Europie się kończą, jeżeli chodzi o sponsorów. Dziś wszyscy patrzymy na Bliski Wschód, na Chiny. To są kierunki. Mówi, zobacz, moja grupa jest włoska, a finansowana przez Emiraty Arabskie i tak to będzie wyglądało. Pieniądze to, że zrozumiała, chociaż zainteresowanie w Izraelu kolarstwem, mówiąc oględnie, średnie. No tam nie ma tradycji kolarskich. Tam nie ma tradycji kolarskich. Tutaj zupełnie o co innego chodziło. Jest ta grupa oczywiście Israel Cycling Academy. Niezwykle szczęśliwa, że mogła wystartować u siebie w wielkim turze. No ale to jest ciągle grupa, gdzieś tam jednak widzieliśmy to zresztą na tych pierwszych etapach. Jeszcze słabiutka. Oni jeszcze długo muszą się uczyć, jeśli chcą w tym wielkim kolarstwie brać udział. Ale z drugiej strony, jeśli to ma zaowocować jakimś rzeczywiście rozwojem kolarstwa, to pewnie takie inicjatywy mają sens. Chociaż z drugiej strony które może zrobić Giro d'Israel na przykład. No tak, ja myślę, że troszkę jeszcze jednak powinno się bardziej na miejscu to kolarstwo rozwinąć, żeby myśleć o wielkich turach, żeby myśleć o wielkim kolarstwie, no bo widać, że na razie to jest taki pomysł, który tam działa chyba od 2015 roku, no ale jeszcze ten poziom jest niziutki. No jutro przebieg, już. Przepraszam, proszę. Przebieg dotychczasowych etapów w Izraelu bez niespodzianek, prawda? Specjalnych bez wielkich niespodzianek. Zupełnie bez niespodzianek. Nie może niespodzianki na pierwszym etapie, na czasówce, kiedy Christopher Froome dostał ponad pół minuty od Toma Dumoulin, a z kolei bardzo dobrze pojechali Yates czy Pozzovivo. No tutaj było trochę niespodzianek. Drugi etap już bez niespodzianek. Ale wszystko się rozstrzygnie dopiero we Włoszech. Tak, oczywiście. Tak, tutaj. Wszystko się rozstrzygnie w Rzymie, tak naprawdę, za trzy tygodnie. Tak. A faworyci, jeżeli chodzi o... No oczywiście chcielibyśmy, żeby to byli Polacy. Czy Tom Dumoulin, twoim zdaniem, ma szansę na to, żeby znowu, podobnie jak w zeszłym roku, sięgnąć po zwycięstwo? Ma szansę. Mam wrażenie, że jest świetnie przygotowany i ma szansę. Sytuacja jest o tyle inna, że no jeżeli Froome dojdzie do swojej właściwej formy, to powinien z Dumoulinem rywalizować w jeździe indywidualnej na czas. Będziemy mieli jeszcze jeden taki etap. Więc tutaj będzie ta walka bardziej w górach się odbywała. Natomiast na razie w czasówce jest jeszcze kilku innych kolarzy. No jest Aru, jest ten właśnie Pozzovivo, o którym wspomniałem, jest Chavez, Yates, jest kilku innych kolarzy, którzy też będą chcieli w tym wyścigu powalczyć. Polaków niemale takiego jednego kciuka trzymamy za Jakuba Mareczko, który się urodził w Jarosławiu, jest reprezentantem Włochy. Możesz coś więcej powiedzieć na temat tego zawodnika? Czy jest, ma szansę założyć różową koszulkę lidera? Nie, różową koszulkę nie, bo już ma za duże straty, także o różowej koszulce może zapomnieć, zresztą tak jak pozostali sprint. Natomiast ma szansę na wygraną etapową, moim zdaniem zdecydowanie tak. Nie ma zbyt wielu sprinterów takich typowych w tym wyścigu. No jest Viviani, jest Bennett, ale tak naprawdę to nie jest jakaś ale taka doborowa objawieniem? Stawka. Nie. Kuba Mareczko ma już mnóstwo etapów na wygrywanych, ale nigdy w wielkich wyścigach, właściwie nigdy w Europie. On wszystko w Chinach wygrywał, gdzieś w Azji wygrywał. Więc czyli jest dobry sprinter, mu młodziutki jeszcze ma, tak, gdzie przyszłość kolarstwa. Ma 23 lata, to jest to ciągle młody chłopak, który się uczy i to, że był w zeszłym roku dwa razy drugi na Giro, to już pokazywało, że jest w stanie z tą czołówką rywalizować. No w zeszłym roku Gaviria go ogrywał, teraz na razie Viviani go ogrywa, ale ja mam nadzieję, że Kuba o ten swój etap w tym tegorocznym Giro powalczy. Przebieg wyścigu w Izraelu jeszcze, że tak powiem, nie rzutuje na ostateczne wyniki Giro, prawda? To się wszystko rozstrzygnie w górach we Włoszech. Wszystko w Rzymie. Ciężka górska trasa, naprawdę przed nim wiele trudnych etapów i tamten wyścig będzie się rozstrzygał. Adam, jesteś miłośnikiem Giro d'Italia, jesteś też miłośnikiem Włoch, miłośnikiem Sycylii. Powiedz te najważniejsze punkty, przez które będzie Giro jechało we Włoszech. To znaczy zacznie się wszystko już właśnie na Sycylii, bo ja myślę, że Etna już będzie pierwszą taką próbą sił. No, a później mamy naprawdę jeszcze wyjątkowo dużo górskich etapów w tym roku, etapów kończących się podjazdami. Trzeci tydzień znowu będzie oczywiście kluczowy, dlatego też nie można mówić w tej chwili o tym jak faworyci, bo faworyci wiadomo, ci niektórzy przygotowują formę właśnie na ten trzeci tydzień. Bardziej myślałem geograficznie, chciałem cię wyciągnąć, którym przez... trasa będzie przebiegać. No ona w tym roku idzie taką wschodnią granicą, znaczy wschodnią stroną tego włoskiego buta, no ale oczywiście zahacza o te wszystkie najważniejsze, czyli będą do Dolomity, jakby te góry, cała północ Włoch tutaj będzie zjechana. No i finisz w Rzymie też dosyć nietypowo, bo do tej pory nie zamykano właściwie Wiecznego Miasta, a teraz będzie zamknięte z okazji Giro. Ja się cieszę, bo te wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no i niech one tam doprowadzą, niech ten wyścig ma takie swoje zakończenie właśnie w tym mieście. Wiem, że Henio ostatnio bardzo dużo debatuje na temat bezpieczeństwa w kolarstwie, także... Tak mówiliśmy o przyszłość kolarstwa, więc... Tak, ale to za moment. Natomiast chciałem zapytać cię o polski stan w tej chwili posiadania. Polacy wprawdzie nie startują w Giro, no ale my ciągle trzymamy rękę na pulsie. Jak sobie poradzą w najważniejszych wyścigach, zwłaszcza w Tour de France? Czy w tej chwili są powody do niepokoju? No bo ostatnio na przykład Powodów do niepokoju nie ma żadnych. Tour de France to będzie za 2 miesiące, więc to jeszcze jest dużo czasu do tego, żeby się przygotować do tego wyścigu. Ja myślę, że nasi liderzy, czyli Michał Kwiatkowski, no ma w tym roku na koncie wygrany Tirreno Adriatico. Naprawdę fantastyczny sukces. Algarve, tak. Jeden z najważniejszych wyścigów etapowych i tutaj nie mieliśmy jeszcze zwycięstwa Polaka. To jest naprawdę olbrzymi sukces. Przyćmiła to jakby potem ta kampania klasyków, która nie była tak udana w wykonaniu Kwiato, ale o tamtym trzeba cały czas pamiętać. I teraz Michał powiedział, no musi ta iskra wrócić, musi znowu przyjść, ma przyjść na Tour de France, więc ja bym się o Michała nie obawiał. A Majka? Rafał Majka też spokojnie buduje swoją dyspozycję. Teraz pojedzie Kalifornię, tak? Teraz pojedzie zresztą razem z Pawłem Poliańskim i Maćkiem Bodnarem. Paweł Poliański ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego, Paweł. Wszystkiego najlepszego. Więc ja myślę, że nie musimy się bać o ten nasz stan posiadania. On jest dobry i na Tour de France będzie walka, będzie pewnie i Tomek Marczyński. Także to będzie bardzo dobry polski Tour de France. Wspomniałeś już o tym, co mnie leży bardzo na sercu, mianowicie bezpieczeństwo imprez kolarskich. No, jeszcze wrócę do tych klasyków, do takiego wyścigu jak Paryż-Roubaix. Wydaje mi się, że często w wyścigach organizatorzy jednak w dość małym stopniu biorą pod uwagę zdrowie zawodników. To, że to są tak wyczerpujące wyścigi, że no, już nie mówię o tym, że ze sportem to ma mało wspólnego. Czy ty też masz takie uczucie, że czasem organizatorzy przesadzają w trudności trasy? To się zdarza. To się zdarza. Rzeczywiście mieliśmy takie lata, gdzie organizatorzy już próbowali ekstremalnie utrudniać, czy też robić bardziej widowiskowe wyścigi, nie patrząc na kolarzy. Natomiast mam wrażenie, że teraz tendencja jest odwrotna, że teraz po pierwsze to zmniejszenie liczebności grup, zarówno w wyścigach klasycznych, jak i na wielkich turach. Ten peleton jest wyraźnie mniejszy i jest trochę bezpieczniej. Nie mieliśmy żadnych sytuacji związanych z jakimiś samochodami, czy motocyklami, które by najeżdżały na kolarzy. Ja mam wrażenie, że naprawdę ten poziom bezpieczeństwa się podnosi. Powstał ten protokół pogodowy, który no, też jest dosyć kontrowersyjny, ale jest, żeby kolarze także mieli wpływ i dyrektorzy sportowi na to, kiedy etapy są rozgrywane, kiedy nie. Więc ja myślę, że kierunek jest dobry. Ja myślę, że kierunek jest w taką stronę, żeby poprawić to bezpieczeństwo kolarzy. Tak samo mamy na Giro teraz. Nie ma już tylu etapów kończących się na zjazdach, co często bywało niebezpieczne. One się kończą na podjazdach, czyli moim zdaniem bardziej widowiskowo. Chociaż ta pustynia dała się chyba we znaki. Oj, pustynia, tak, pustynia to była przesada. 230 km przez pustynię. Dobrze, że jest dzień wolny. Tylko po to, żeby z miasta do miasta się przenieść, żeby dwa miasta pokazać. Ja myślę, że to był niedobry pomysł. Dwa pierwsze etapy bardzo fajne w Izraelu. Trzeci moim zdaniem zdecydowanie zbyt długi i niepotrzebny. Panowie, dziękujemy bardzo. Henryk Sytner, jak zwykle kolarstwo. Jak zwykle kolarstwo Adam Probosz w Eurosporcie Giro d'Italia. Także przepraszam, zachęcamy. Za swój głos, ale 5,5 godziny gadania nic robi było swoje. Słychać. Teraz masz taki, wiesz, głęboki radiowy. Dziękujemy i usłyszymy. Dziękujemy. Miała być jedna lampka, dwie. Poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co? Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. hej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy. Nie pasują piłkarze, znaczy pasują do gry w piłkę nożną, natomiast nie spasowali, wciąż grają i walczą piłkarze Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Filip Jastrzębski jest na miejscu. Filip, jaki wynik? Na razie bez bramek, 0-0 po 21 minutach spotkania. W tej pierwszej części meczu na razie lepiej wyglądają gospodarze. To oni są częściej na połowie rywala, nawet nie tylko na połowie, a w polu karnym Arkadiusza Malarza już nieraz go mocno zestresowali, ale cały czas brakuje takiej kropki nad i, brakuje im wykończenia. Legia jak na razie bardziej się broni. Najskuteczniejszy strzelec Jarosław Niezgoda, 16 bramek w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, to jego na pewno najbardziej obawiają się obrońcy Jagiellonii, ale on niewidoczny, częściej widzimy przy piłce Sebastiana Szymańskiego, czyli ten młodziutki, wielki talent warszawskiej Legii. Jagiellonia częściej przy piłce, Jagiellonia częściej konstruuje groźne akcje i ma nadzieję na przerwanie takiej, no może niezłej serii, ale takiego ostatniego niezbyt dobrego okresu, bo przecież 4 z porażki i jedno zwycięstwo w ostatnich 5 meczach to bardzo, bardzo mało dla drużyny, która przecież walczy nawet o Mistrzostwo Polski. Teraz znów zaatakowała Jagiellonia, ale niedokładne podanie Nowikowasa i piłkę przejmuje Legia. 23 minuta spotkania w Białymstoku. Jagiellonia remisuje z Legią 0-0. Dziękujemy. Z Filipem Jastrzębskim będziemy się jeszcze łączyć, ale też czekamy na Państwa komentarze. 22 i 7 trójek, a teraz już snooker, bo znamy finalistów Mistrzostw Świata. Nie jest to może pojedynek dinozaurów, ale z pewnością tegoroczny finał w snookerze to swego rodzaju powrót do przeszłości. O najważniejsze trofeum sezonu grają Walijczyk Mark Williams i Szkot John Higgins. Obaj z tego samego rocznika, obaj grają profesjonalnie od ponad ćwierćwiecza i obaj niczym Roger Federer udowadniają, że wiek to nie tylko liczba. Więcej o trwającym w Crucible Theatre w Sheffield finałowym pojedynku Monika Sułkowska. Let's get the old boys on the base. Tak brzmiała zapowiedź finału w wykonaniu Roba Walkera w tym roku. John Higgins od lat wciąż utrzymuje się w światowej czołówce. Rok temu w finale Mistrzostw Świata przegrał z Markiem Selbym, dlatego też jego obecność w tej fazie turnieju jest mniejszą niespodzianką niż renesans formy Marka Williamsa. Walijczyk przeżywa najlepszy od lat sezon, choć jeszcze rok temu rozważał przejście na emeryturę, po tym jak do Mistrzostw Świata w ogóle się nie zakwalifikował. Nie mogę w to uwierzyć. 12 miesięcy temu naprawdę sądziłem, że to czas na emeryturę. Od kilku lat nie mogłem przebić się nawet do ćwierćfinału czegokolwiek. To niewiarygodne. Co za sezon. Jeśli teraz wygram, to będzie jego wspaniałe podsumowanie, ale nawet jeśli przegram w finale, to będzie najlepszy sezon w mojej karierze od lat. Zamierzam po prostu cieszyć się finałem i jeśli będzie nerwowo, mam nadzieję, że nie oklapnę jak tani namiot. Zarówno Williams, jak i Higgins podkreślają, że takie spotkanie po latach w finale to nieprawdopodobne wydarzenie. Walijczyk wspomina swoje pierwsze mecze przeciwko szkockiemu rówieśnikowi. Pamiętam, jak grałem z Johnem w turnieju Meet the World Masters na żywo w telewizji Sky. Mieliśmy wtedy 15 lat. Tydzień później pokonałem go 4-0 i wygrałem 299 funtów w juniorskich mistrzostwach Wielkiej Brytanii. 25 lat temu razem zostaliśmy zawodowcami, dorastaliśmy razem, odkąd mieliśmy 13 lat. Nigdy nie grałem z nim tu w finale, teraz obaj jesteśmy pod 40 i spotykamy się w finale Mistrzostw Świata. To absolutnie niewiarygodne. We're in the final World Championships. It's unbelievable. Higgins także podkreśla, że taki finał to dla niego wyjątkowe przeżycie. Wciąż używam słowa duma. Po 20 latach od zdobycia pierwszego mistrzowskiego tytułu wciąż jestem dumny, że mogę tu siedzieć, gotów, by walczyć o kolejny. To fantastyczne uczucie. Oczywiście Mark też już tu wygrywał. On walczy o trzeci tytuł, ja o piąty. 18 lat od jego pierwszego zwycięstwa, 20 lat od mojego. A teraz on jest łysy, ja jestem siwy. To będzie naprawdę szalony finał. Bald and I'm grey, so it'll be mental final. Niezależnie od tego, czy w finale zwycięży Szkot czy Walijczyk, będziemy mieli drugiego najstarszego w historii mistrza świata. Warto dodać, że zarówno Williams, jak i Higgins to także ten sam rocznik co Ronnie O'Sullivan, który w tych mistrzostwach poległ wcześniej, a teraz sprawdza się w roli komentatora meczu kolegów z podwórka. Zwycięstwo Higginsa będzie dla Roniego przytyczkiem w nos, bowiem wtedy Szkot zrówna się z nim w liczbie zdobytych tytułów mistrza świata. Obaj będą mieli 5 na koncie. Finał gramy do 18 wygranych frame'ów. Zwycięzcę poznamy jutro, zapewne późnym wieczorem. Sheffield, Monika Słukowska. Ja będę trzymał kciuki za Marka Williamsa. Nie wiem jak ty. Jagiellonia Legia wciąż 0-0. A jak się sprawy mają na torze żużlowym? W Ekstralidze Żużlowej, gdzieś zapisałem sobie, jest 49-41. Betar Sparta Wrocław pokonała w Tarnowie Unię. Mówiliśmy o imprezie Wings for Life. No i znamy zwycięzcę, to Aaron Anderson, niepełnosprawny Szwed, który na wózku inwalidzkim przejechał prawie 90 kilometrów. W tej chwili trwa taka uroczystość, naprawdę wzruszające obrazki. Tak, naprawdę. Niesamowity wyczyn tego człowieka. Patrzyliśmy z naprawdę z wielkim uznaniem na to, jak kręci dalej, wykręca ten rekord. Playoff NBA. Fanów koszykówki rozgrzewają do czerwoności. Ostatnie mecze w półfinałach konferencji wschodniej godne były samego wielkiego finału. Jednak bardzo blisko awansu są zespoły Cleveland Cavaliers i Boston Celtics. W Stanach Zjednoczonych jest nasz korespondent Jan Pachlowski. W długoletniej historii playoffów Ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn, przegrywając serię do 4 zwycięstw 0-3, odrobiła tę stratę i wygrała całą rywalizację, idąc tym tropem. To śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że w finale konferencji wschodniej zagrają Cleveland Cavaliers z Boston Celtics. Właśnie 3-0 kawalerzyści prowadzą z Toronto Raptors, a Celtowie z Filadelfią. The NBA playoffs. Po dwóch porażkach na własnym parkiecie gracze Toronto w niezbyt dobrych nastrojach pojechali do Cleveland. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego na wschodzie na parkiecie kawalerzystów przegrała 5 ostatnich spotkań, przegrywała również przez większość sobotniego spotkania, ale w końcówce dogoniła przeciwników, a na kilka sekund przed końcem spotkania rzutem za 3 Raptors doprowadzili do remisu i wtedy trudno tak naprawdę stwierdzić, który to już raz sprawę wziął w swoje ręce LeBron James. Koszykarz Cleveland przybiegł z piłką przez cały parkiet i praktycznie równo z końcową syreną zdobył decydujące punkty, które dały zwycięstwo nad Toronto 105-103. Amerykańscy komentatorzy telewizyjni nie ukrywali swoich emocji związanych z dramaturgią tego spotkania. W wersji radiowej cała akcja wyglądała właśnie tak. Komentatorzy telewizyjni, jak Państwo słyszeli, oszaleli, podobnie jak kibice w hali w Cleveland. Gracze Raptors byli po tej akcji jak zahipnotyzowani. Nie wiedzieli, co się stało, a bohater LeBron James tak wszystko podsumował. Tutaj trzeba dodać, że z dość ostrego kąta oddał rzut. Piłka odbiła się od górnej części tablicy i wpadła do kosza. Na konferencji prasowej James tak odpowiedział na pytanie dziennikarza, jak duża skala trudności była podczas tej akcji. Poziom trudności tego rzutu był na bardzo wysokim poziomie. Nie staraj się tego ćwiczyć w domu. Don't try it at home. Podsumował z humorem LeBron James. Gracze Toronto są w beznadziejnej sytuacji, bo przypominamy, że w serii przegrywają już 0-3, a dodatkowo w playoffach z Cavaliers przegrywają notorycznie już od kilku lat. NBA playoffs. Bardzo emocjonujące spotkanie było również w Filadelfii, gdzie gospodarze przegrali po dogrywce z Bostonem 98-101 i są bardzo blisko odpadnięcia z rozgrywek. Najpierw jeszcze w końcówce regulaminowego czasu gry wydawało się, że w ostatniej akcji meczu przy remisie będą w stanie doprowadzić do zwycięstwa. W głupi sposób stracili jednak piłkę i to goście wyszli na dwupunktowe prowadzenie, a do końca pozostała 1 sekunda i 7 setnych. Jednak rozpaczliwy rzut Marco Bellinelliego doprowadził do wyrównania. W dogrywce Filadelfia prowadziła już nawet różnicą 5 oczek, ale znowu głupie błędy sprawiły, że to Celtowie byli górą. Dzisiaj przed nami 2 mecze na zachodzie. Pelicans podejmą Golden State, a Utah Jazz Houston. W serii zarówno Warriors, jak i Rockets prowadzą 2-1. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dziękujemy. Teraz jeszcze patrzymy na boiska w Wielkiej Brytanii. Arsenal wygrywa z Burnley 2-0. Chelsea prowadzi z Liverpoolem 1-0. No i skoro jeszcze mówiliśmy o snookerze, warto powiedzieć, że Williams wygrywa z Higginsem 5-3. Jeszcze informacja z Twittera od naszych słuchaczy, polscy juniorzy. 9. drużyną Europy w rugby 7 w finale Challenge Trophy pokonali Rosjan 26-24. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Started hoping that you'd stay. fiance tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open. So I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Jagiellonia, Białystok, Legia Warszawa. Przenosimy się do Białegostoku. Tam jest Filip Jastrzębski. Jaka sytuacja? Cały czas bez bramek. 38. minuta spotkania. 4 minuty temu mieliśmy pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. Chyba że czegoś wcześniej nie widziałem, ale nie wydaje mi się. Oddał go na bramkę Arkadiusza Malarza Roman Bezjak, ale był to strzał w sam środek bramki głową i poradził sobie z tym golkiper warszawskiej Legii. Jagiellonia cały czas atakuje, coraz śmielej poczynają sobie podopieczni Ireneusza Mamrota, ale cały czas to za mało, by zdobyć bramkę. 38. minuta spotkania w Białymstoku, wciąż 0-0. Natomiast w Hiszpanii zakończyło się spotkanie Atletico Madryt z Espaniolem. Espaniol niespodziewanie wygrał 2-0. Przypominam, że przed nami jeszcze El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. Więc można powiedzieć, że w ligach europejskich już wszystko jest jasne, ale wciąż nie wiemy, kto zdobędzie Ligę Mistrzów, wygra Ligę Mistrzów i Ligę Europy. O tym, co ostatnio wydarzyło się w tych najważniejszych rozgrywkach Starego Kontynentu, Mateusz Fusiarz. W europejskim futbolu już tylko dwie niewiadome. Kto wygra Ligę Mistrzów i Ligę Europy? Zaczynając od Champions League, szansę na trzeci z rzędu tytuł będzie miał Real Madryt, który na Bernabeu zremisował wprawdzie z Bayernem 2-2, ale awansował dzięki zwycięstwu 2-1 w Niemczech. Choć w Hiszpanii lekko nie było. Zinedine Zidane. Un partido loco, pero al mismo tiempo muy bonito. Szalony mecz, ale przez większość czasu także bardzo dobry spektakl dla ludzi i w ogóle dla futbolu. Gratuluję piłkarzom Bayernu, zagrali świetne spotkanie. Ale my też mimo trudności radziliśmy sobie nieźle. Szybko straciliśmy gola, jednak udało się wyrównać. W drugiej połowie graliśmy już dużo lepiej, a kolejny gol w sumie dał nam awans. A ten gol to trafienie Karima Benzemy z 46. minuty spotkania. Klub ze stolicy Hiszpanii urodziny obchodzi 6 marca, ale Sven Ulreich postanowił spóźniony prezent wręczyć w maju. That is an absolute nightmare for Sven Ulreich, the goalkeeper. They've gifted Real Madrid, a second goal. Błąd bramkarza Bayernu w przyszłości na pewno trafi do kompilacji największych wpadek bramkarskich. Kto wie, czy przypadkiem tym, nazwijmy to babolem, Ulreich znacząco nie zmniejszył swoich notowań u trenera Niemiec Joachima Lewa. Współczujemy Bawarczykom, współczujemy Robertowi Lewandowskiemu, ale w Kijowie zagra Real Madryt. Nigdy nie będziesz szedł sam. Królewscy też w finale sami nie zagrają. Ich przeciwnikiem będzie FC Liverpool, który po fantastycznym półfinałowym dwumeczu wyeliminował Romę. W sumie padło aż 13 bramek. 7 dla The Reds i 6 dla Rzymian. Heavy metal football w najczystszej postaci. Jurgen Klopp przyznaje, że w takich okolicznościach przychodzą chwile rozprężenia. I to całkiem często. To był pierwszy półfinał dla większości chłopaków, a może i dla wszystkich. To normalne, że czasem puszczają nerwy. Mieliśmy bardzo dobry wynik z pierwszego meczu, więc mogliśmy grać na większym luzie. W końcówce wprawdzie strzelili nam jeszcze 2 gole i tak, były jeszcze emocje, a takich raczej nie chciałem. Ale wszystko skończyło się dla nas dobrze. Na Ukrainie 26 maja wystąpią zatem Real Madryt i FC Liverpool. Wiemy też, że 10 dni wcześniej w Lyonie zmierzą się Olympic Marsylia i Atletico Madryt, a będzie to finał Ligi Europy, czyli jak mówią złośliwi, brzydszej siostry Champions League. Z tym, że ci wszyscy złośliwcy nie widzieli chyba półfinałów, a trzeba przyznać, działo się. W meczu Arsenalu Londyn z Atletico Madryt może nie padło dużo bramek, ale pięknych akcji, gorących spięć i nerwowej atmosfery już nie brakowało. Ostatecznie po remisie u siebie i porażce w Madrycie odpadli kanonierzy, którzy tym samym zaprzepaścili szansę Arsena Wengera na ostatnie europejskie trofeum w Arsenalu. Graliśmy z naprawdę klasowym rywalem. Gratuluję Atletico i powodzenia w finale. Chociaż w dwumeczu zagraliśmy na tyle dobrze, że spokojnie moglibyśmy się cieszyć z awansu. To smutne. Bardzo smutne i ja też jestem smutny. Ale taka jest piłka. Czasem daje ci wiele szczęścia, a czasem, tak jak teraz, przysparza dużo cierpienia. Drugi półfinałowy dwumecz Ligi Europy atrakcyjny na papierze chyba nie był. Jednak Olympic Marsylia i RB Salzburg stworzyli świetne widowisko. Najpierw 2-0 wygrali Francuzi, później taki sam wynik padł w Austrii i potrzebna była dogrywka. W niej więcej zimnej krwi zachowali gracze Olimpiku i w 116 minucie zabukowali bilet do Lyonu. Ale raczej bilet na pociąg, bo to raptem 300 km. Czy Liga Europy jest brzydszą siostrą Ligi Mistrzów? Jest biedniejsza, ale całkiem atrakcyjna. No tak, czekamy z niecierpliwością na te finały, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Mistrzów. Czekamy także, jak zwykle co tydzień, na najlepsze Ligi Świata, także tę włoską, a w tej sprawie właśnie dzwonią do nas Państwo. Panowie mówili o 6-punktowej przewadze Juventusu nad Napoli, że prawdopodobnie kwestia tytułu rozstrzygnie się za tydzień. W praktyce ona już jest rozstrzygnięta, bo 16 goli musiał wystrzelić Napoli. Znaczy jest różnica 16 bramek w tym momencie. Dziękujemy za wytłumaczenie. Czyli Juve jedną nogą, jedną ręką już na trofeum, na jak to się mówi? Na tą małą tarczę, co sobie zawsze przypinają. Na Scudetto. Scudetto. Dziękuję. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy, co działo się we Włoszech podczas tej kolejki. Francesco Totti. Nic nie zapowiadało sensacji w Neapolu. Gospodarze z Piotrem Zielińskim, grającym od pierwszej minuty, mieli ogromną przewagę. Prowadzili 1-0, ale w 55 minucie Baselli po drugiej akcji ofensywnej Torino i rykoszecie wyrównał. Trener Sarri na pół godziny przed końcem wymienił Mertensa na Arkadiusza Milika. Chwilę potem Polak ustrzelił słupek. Niebawem za Zielińskiego wszedł Hamzik i w pierwszym kontakcie z piłką strzelił z dystansu przepiękną bramkę. Ale na 8 minut przed końcem De Silvestri wyrównał strzałem głową. Milik nie wykorzystał dwóch dobrych sytuacji i wynik meczu nie uległ zmianie. Napoli, by zdobyć tytuł, musi wygrać pozostałe 2 mecze, liczyć, że Juventus poniesie 2 porażki i nadrobić 16-bramkową różnicę trafień. W Turynie kibice wyszli na ulicę i strzelają szampany. Wczoraj Juventus pokonał u siebie Bolonię 3-1, choć zanosiło się na sensację. Do przerwy goście zasłużenie prowadzili. Juventus w pierwszej połowie grał wolno, ciężko, ale i niedokładnie. W drugiej Matuidiego zastąpił Douglas Costa. Brazylijczyk dzięki szybkości i znakomitemu dryblingowi odmienił losy meczu. Był nie do zatrzymania i wypracował kolegom dwie bramki. Za natchnioną grę dzisiejsza La Gazzetta dello Sport wystawiła mu rzadko spotykaną znakomitą notę 8. Po meczu trener Allegri powiedział: "Wiecie, się czasem komplikata. Sami skomplikowaliśmy sobie życie błędem w obronie. To się w piłce zdarza. Potem męczyliśmy się, bo Bolonia broniła się dobrze, ale po wyrównującej bramce opanowaliśmy sytuację. W sumie drużyna rozegrała dobry mecz. W drugiej połowie panowaliśmy niepodzielnie na boisku." Tyle wczoraj Allegri po meczu. A teraz w pierwszych komentarzach włoscy fachowcy podkreślają, że Juventus zdobył tytuł dzięki klasie swoich graczy, a przede wszystkim dzięki solidnej, choć niezbyt porywającej grze. Wskazują, że Turyńczycy posiadają wartościowych dublerów na każdej pozycji, co pozwala trenerowi Allegriemu żonglować składem i dać odpocząć najlepszym graczom. W tej chwili Sampdoria z Kownackim, Linettym i Bereszyńskim w składzie gra wyjazdowe spotkanie z Sassuolo. Wieczorem na Sardynii Roma zagra z Cagliari. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy. Teraz patrzymy, co się dzieje w Białymstoku. Jagiellonia, Białystok cały czas bezbramkowo remisuje z Legią Warszawa. O, właśnie skończyła się pierwsza połowa. A teraz Wielka Brytania. Mistrza Anglii już znamy, to Manchester City, więc zaglądamy na dół tabeli, gdzie się dzieje bardzo dużo. Między innymi West Bromwich Albion sensacyjnie pokonało Tottenham, Stoke pożegnało się z Ligą, a Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrało z Bournemouth 0-1. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Swansea, czerwony alarm. Nasi rywale zasłużyli na zwycięstwo, a my teraz możemy tylko zapomnieć o tym spotkaniu. Trener Carvajal przybity. Zapomnieć trzeba szybko, bo w środę kluczowy mecz z Southampton. Southampton, które teraz pechowo zremisowało z Evertonem. Pocieszenie dla Łukasza Fabiańskiego? Został w tym tygodniu graczem sezonu według kibiców. Docenili oni fakt, że Polak przez cały sezon nie mógł właściwie liczyć na chwilę spokoju. Nieustanna walka o utrzymanie. 36 spotkań w Premier League, 53 wpuszczone gole. Za to 9 spotkań z czystym kątem. Czyste konto przyda się we środę, by nie podzielić losu Stoke. Stoke, które właśnie dowiedziało się, że po dekadzie w Premier League czas powiedzieć goodbye. Porażka z Crystal Palace 1-2. 13 spotkań, jedna wygrana, ledwie 7 punktów. To bilans trenera Paula Lamberta. Musimy się odbić, nie może być inaczej. To jest za duży klub, zbyt duże jest poparcie kibiców. Trener Hodgson pełen współczucia. Jest mi przykro, mam dla Stoke wielką empatię. Nie byłem zbyt szczęśliwy, schodząc dziś do szatni. Cały ten ból na twarzach trenera i zawodników, ale oczywiście to nie my spuściliśmy ich z ligi. To wszystkie mecze tego sezonu ich spuściły. Tak się akurat złożyło, że dziś to my tu przyjechaliśmy. Powiedzmy, że były selekcjoner dokonał rzeczy niezwykłej. Utrzymał Palace, mimo że jego poprzednik przegrał z tą drużyną 7 pierwszych meczów ligowych. A ostatnim razem udało się to, gdy Brytania panowała na morzach za czasów królowej Wiktorii w sezonie 1899-1900. Dzisiejsze wyniki oznaczają, że przed spadkiem na 95% uratował się też West Ham, a West Brom odsunął nieco nóż od gardła. Niespodzianka, zwycięstwo ze Spurs. To fascynująca historia, bo West Brom długo skazywane było na klęskę. Za Alana Pardew 8 porażek z rzędu. A teraz? Teraz Darren Moore ma już na koncie zwycięstwa z Liverpoolem i z United. Weszliśmy na tę drogę 5 tygodni temu. Od początku chcieliśmy wstrzyknąć w ten klub nieco dumy i zaangażowania. Kibice też są wspaniali. Mówię teraz tylko ja, ale chodzi tu przecież o nas wszystkich, bo to klub jest teraz zjednoczony. Jedno jest pewne, w tym sezonie najgoręcej jest nie na szczycie, a na dole Premier League. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jeszcze z tego, co widzę, Arsenal pokonał 4-0 Burnley, a w meczu Chelsea z Liverpoolem jest 1-0. To teraz jeszcze Filip Jastrzębski, Białystok, Jagiellonia, Legia Warszawa. Zakończyła się właśnie pierwsza połowa tego spotkania. Mało dzieje się dzisiaj w Białymstoku na boisku. Kilka nieskładnych akcji Jagiellonii pod bramką Legii. Legia jak na razie nie atakuje. Do przerwy bez bramek. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie się działo znacznie więcej. A w trzeciej stronie medalu to już wszystko. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasik realizowała audycję. Piotr Łodej odbierał telefony. Do tego Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne.